छुपा ले आंखों में बना के काजल। छुपा ले आंखों में बना के काजल, लगा ले सीने से बना के आंचल। आज का ये समा कल रहे ना रहे, हे हे बना लूंगी तुझको मैं दिल की धड़कन, लुटा दूंगी तुझ पे मैं सारा जीवन, भुला दूंगी तुझे मैं जमाने के गम। छुपा ले आंखों में बना के काजल, बना लूंगी तुझको मैं दिल की धड़कन। सांसों में आग लगी है सनम, प्यार की पिला दे मुझे शबनम। तूने कैसा जादू ये मुझ पे किया, छाने लगा मुझ पे तेरा नशा। बस में नहीं है दिल ये दीवाना तेरे सर की कसम, छुपा ले आंखों में बना के काजल, बना लूंगी तुझको मैं दिल की धड़कन। तू पहली बहार दे दे, बेकरार दिल को करार दे दे। आंखों में तेरी शरारत है, बातों में तेरी मोहब्बत है, आशिक हूं तेरा पागल दीवाना, ओ मेरी जाने जा। छुपा ले आंखों में बना के काजल, बना लूंगी तुझको मैं दिल की धड़कन। आज मैं हद से गुजर जाऊंगा, तेरी अदाओं पे मर जाऊंगा। गोरी गोरी बाहों में आ जा सजन, आज हो जाएगा अपना मिलन। जुल्फों के साए बदन के उजाले तेरे लिए है सनम, तेरे लिए है सनम। छुपा ले आँखों में बना के काजल, लगा ले सीने से बना के आँचल। आज का ये समा कल रहे ना रहे, ए, ए। बना लूंगी तुझको मैं दिल की धड़कन, लुटा दूंगी तुझ पे मैं सारा जीवन, भुला दूंगी तुझे मैं जमाने के गम। छुपा ले आँखों में बना के काजल,